जरीन ने सुहेल से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम शादाबी के जमाने में सफर करो तो जमीन में से ऊंटों को उनका हिस्सा दो, और जब तुम खुश्क साली या कहत ज़दा जमीन में सफर करो तो उस जमीन पर से जल्दी गुजरो, और जब तुम रात के आखिरी हिस्से में मंजिल करो तो गुजरगाह से हट जाओ, क्योंकि रात को वो रास्ते की जगह हशरातुल अर्ज का ठिकाना होती है, यानी वहां अपनी खुराक के हुसूल के लिए आते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4959।